Agora? Bueno, baixamos un pouquinho a música. Xulio, agora? Penso que temos un invitado por aí que ti coñeces ben. Vale. Presentándolo entón. Debe ser o don Andrés Montesinos. Imos alá. Boas tardes, don Andrés. Hola, moi boas, que tal? Moitas gracias por atendernos, así que hoxe é un día bastante complicado, posto que coincide cunha época interesantísima neste ano da 45 Festa da Androlla, sí. Pois en Viana do Bolo, pero que o señor alcalde axúdanos a falar deste xoves de comadres, que ademais é un xoves sí. De moita festa, non? Efectivamente, así é. Así é, está todo preparado, está todo... todas as mulleres aí engalonadas. Ostras. Ou se mandan elas, non? Ou se mandan elas. Bueno, mandan casi sempre, pero hoxe ainda máis. Bueno. Pero hoxe ainda máis, porque resulta que hoxe hai que ir con cuidadiño, porque se non as convidas ou se non faz o que elas te din, enchente de fareña hasta os dentes, non? Sí. Así é, así é. Así é. Pero bueno, pero é unha cousa bonita. Entón, sí. Pois vamos a pasar, vamos a axudar todo o que poidamos. Pero con... con frío, non? Porque estes días parece que ainda non rematou de todo. Que va, no, ese é o problema. Ese é o problema que temos ahora mismo, porque están nos dando neve para mil metros. O si, incluso tuvemos salir a pala, salir pois pueblos de arriba, Cepedelo, tú sabes que... Sí. Que é un contorno moi grande, e ali neva moito, nevando estaba ali arriba. Precisamente, Viana do Bolo é unha das zonas, un dos concellos que ten máis extensión de casi todo Ourense, me parece que é a máis extensa, non? Sí, é a segunda máis extensa, ya a primeira é a Veiga, que nos ten 4 kilómetros máis que a nós. Pero en cuanto a población, en cuanto a población diseminada é a maior, non? É a maior de todas, sí. Sí. Son 52 núcleos en que... 52 pues, núcleos, madre mía. Sí. En todos vive xente, en todos temos xente, que eso que, bueno, é un para o concello, para todo, pues é un tema moi delicado, porque tens que levarlle luz, tens que levarlle agua, claro. Tens que levarlle todos os servicios a basura, etc. Sí. Pero bueno, así lo vamos levando, e ben. Bueno. Levando moi ben, porque según temos noticias aquí, o mes pasado xa comenzaste a facer un traballo interesantísimo, non sei como foste capaz de conseguir que grupos de outros sitios de fora de Galicia viñeran aí a facer esa... Mascarada. Esa mascarada. Vale, tanto bueno, en Viana bueno. como en Vilariño, non? Sí, bueno, fomos os promotores nos, xunto coa Asociación de Folións de Viana. Nos vamos sempre, vamos todos os meses de maio, vamos a Lisboa. Incluso este ano nos queren dar un premio por ser os que máis participamos e os que máis vamos. Logo despois, como temos un concello que sempre habría quizáis un pique, porque eles fan a cabritada e nos facemos o que é a Androlla, eles levan 25 anos, me parece, 25, 26 anos, nos vamos 45, que bueno, que eran aquelas esas, sempre se miraba o localismo muchísimo. E nós o que intentamos é, pois, que non sexa así. É dicir, participar entre todos, porque entre os municipios ahora, pois, quedase sin xente, entón, oi, pois, participar unos con os outros, estar unidos, estar invitamos, e veo xente de Portugal, veo xente de León, xente de Asturias, de Cantabria, moi ben, aí estuvemos que fixemos unha media androlla. Os traiteiros de Bande e os de Vilarín de Río, sí, os de Manzanera, Claro, xa non falei da provincia de Orense, pero falo máis que nada do que o exterior, que é Portugal, e logo despois de zonas de España. Sí. Vaya, moi ben. De León e todo, sí. Falando de iso... Falando do que se falaba antes da fariña, eu estuve falando outro día con un paisano e dixiñe, oi, sabes que este fin de semana hai festa no teu pavo? Dice, cala, que eu salín de ali máis dunha vez enfariñado. É posible, como cualquera que se acerque hoxe. Claro. No, e hoxe, ademais, ten máis razón que nunca. Pero é o que me dixo, señor, pero a mí facíame gracia, que eu vivo e volvía. Ten máis razón que nunca, porque ademais hoxe as comadres, aparte de que, bueno, esa pequena festa... E ademais é eso, é para isto. Para disfrutar precisamente de eso, pero tamén foi un xantar específico solamente para... Por mulleres, sí, non? Sí, efectivamente, sí. Xúntanse, sí, unos restaurantes por asociacións ou por grupos de mulleres e tal, xa vai estar completamente bien, chea de xente, sobre todo de mulleres. Que pasa? Que a mulleres atraen os homes. Claro. Entón, pues, os homes tamén salen. No me logo. Sí, claro. Sí. Bueno, xa, a semana pasada foi o xover de compadres. Foi o xover de compadres tamén, sí, tamén tuvemos cenas, tuvemos, hombre, pues, xa che digo, solo comer un botelo, o bandullo. Sí, sí. Sabes ben o que, pues de noite, xa imagínate. Claro. Xa o pasamos, xa tomamos bicarbonato, xa tomamos de. hai que además, repoñer. Xa hai remedios, xa. Hai que repoñer forzas para esa 45 festa de Androlla, sí, en 45 anos. Creo que a máis, bueno, se non é a máis antiga, unha das máis antigas de Galicia, non? Sí, é das máis antigas. Estaba o cocido de Larín, pero é totalmente diferente. Claro. O cocido de Larín, sabes que por restaurantes e tal, e logo despois foi, pues empezaran pues cuatro personas ou cinco, sempre con esto. Subiu para diante, todo cada día, eu penso que vai un poquinho máis. Estamos pues, cheos de xente, temos todo ocupado, temos as entradas están prácticamente todas vendidas, sabéis que temos a carpa, onde van os folios, onde vai a xente de que traballa e todo eso, porque non temos cabida no mismo no que no pabellón, o pabellón está a tope. Madre mía. O pabellón, exactamente, ese é o que quería que explicar a esos nosos ointes, é dicir, o pabellón de deportes do concello está completamente ateigado de xente e ademais distribuído con mesas específicas para poder disfrutar desa, bueno, que a Androlla non é propiamente Androlla, non? A ver, descríbenos ese menú tan especial que facedes. Bueno, claro, non é só Androlla, empezamos cun caldiño de picatostes. Que como fai frío por estas zonas, sobre todo neste tempo fai moito frío, cando chegas ali, pois ves algo aterido, pois empezas con ese caldiño quentiño. Hombre. Entonces eso pois dache da vida. Salud. Da vida. Efectivamente, é quente o corpo. Logo despois, pois xa empezamos co cocido, onde vai a Androlla, onde vai chourizo, onde van os relos. Home, pois mandamos un camión a Lugo, que é na zona onde máis hai, este ano incluso había moitos problemas por o tema das xeadas, que aquí hubo xeadas tremendas, pero bueno, conseguimos, temos un proveedor que no sempre non lo consigue, pues vamos a buscar un camión de grelos, todo faemos dentro do concello, compramos a carne, compramos todo, temos unha chetinería aquí estupenda. Hombre. Collemos la cos, collemos de todo, faemos un cocido, pues penso que é moi amplio e aparte moi bon, de calidad. Completo. Penso que si quixas haces. Espérate, que ese é o, digamos, o primeiro plato. Sí. O primeiro plato é a sopiña con picatostes, é un pan que está torradiño, que se faise nunha sartén, torrase todo, e logo botase xamón llor, botase huevo, botase así unhas cosiñas. E ese é un caldiño. Está... Sí, sí. Bueno, é así como un caldiño que alimenta. Sí, sí. Sí. Bueno, hai que comer fuerte, ¿eh? tamén vos, comete fuerte, pero hai que comer fuerte. Sí. E logo despois empezamos co cotido, onde vai a Androlla, onde vai o lacón, onde vai o chourizo, van os grelos, van as patacas, e logo despois temos o cabrito. Pues de último puesto cabritos, pues picas. Jolín, con ensalada. Jolín. Claro, con ensalada, con todo. Temos queimada, temos viño, temos café, de todo. Penso que de todo. Jolín. El postre especial da zona, o sea, postre especial de Viana. Sí, postre especial de Viana. Sempre temos o que o temos as bicas de por aquí, temos en ocasións os vianos de Viana. Noutras ocasións os vianos, sí. Sí, os vianos. Que eu xa os provei, me parece que... Sí. Bueno, que ademais é o único. Viana ten eso, vianos. Vianos, claro, lógico. Aparte de ter o pueblo tan privilegioso que é para mí, vamos, porque ten unhas vistas perfectas e ten unha zona rural, pero ten unha zona, penso que moi bonita, ten montaña, ten llano, ten de todo. É decir, que se enamora a xente cando veña. Hombre, iso é o importante. Claro que se enamora, e aparte de enamorarse, bueno, hai que ter en conta unha cousa. Según leemos hai pouquiño tempo na prensa, pois fostedes casi, por así decir, premiados polo feito de que debeceu malas cousas que ocurrían ao redor, debeceu un 60% nesa zona, non? Sí, efectivamente, sí. Incluso, bueno, hasta baixamos o paro, pois son sobre un 15, 14 e pico por cento. Jolín. E a segunda comarca que máis... Jolín. Dentro de Galicia, ou por lo menos dentro de Ourense, a que menos lle afectou en ese aspecto a crise, non? Pois é moi bon pro o concello. Sí, é bon. Pensamos que, bueno, cando termino o ano, pensamos que vai a ser moito millor porque temos, penso que as minas que de Penouta, penso que estén, a min seguro me están dicindo que no mes de xunio que van a estar a tope, traballando a tope, aparte sale material, van a ter, o mellor ahora mismo, o sea, hai 7 ou 8 empleados, porque pode haber uns 100 empleados directos, máis uns indirectos, que xa le vamos falando tempo, a verdad que sí, xa le vamos falando tempo, pero ahora parece que en junio que xa está arranca completamente. Xa ten todos, bueno, xa ten todos os permisos, ten todas as cousas, bueno, iso pode nos dar un volco bastante grande. Bueno. Por lo menos pode quedar a xente xoven, que teña para poder ter traballo, e pode empezar a funcionar, pode mover os comercios, pode mover todo. O sea que se está reactivando a zona de Viana do Bolo neste aspecto, e ademais eu alegrome de verdade. E aumentan tamén as vivendas rurales. Antes había 3 ou 4 e agora parece ser que vanse sumando algunha que outra por los arredores, non? Sí. Bueno, sí, colle tamén a zona da Veiga, que tamén colle, que viven, sobre todo a zona de Benota, viven moito, quizáis, de nós, ou nos deles, vamos. Sí, sí. Pero a xente se acerca para ali, que tamén fixeron, cando foi o líder e tal, fixeron unhas casiñas aí rurais moi bonitas. Sí. Es máis coas que temos nós. Sí, se está ampliando. Xa te digo, nós agora mismo, quizáis, carecemos un pouquiño, pois o mellor de máis plazas hoteleras. Sí. Sí, sí, porque precisamente onte leíamos na prensa de que están ocupadas todas para este fin de semana. Este fin de semana non hai camas suficientes, claro, para atender a todos os que vades a recoller nesta fin de semana, que, por certo, non é solamente pola festa, senón, polo xantar, senón porque... O carnaval en sí. Entroido, exactamente, vale. O entroido que é único, non? Vale. Ese triángulo que dicen tanta xente, pois... Pues, a xente vai pola troula. Esa troula é importantísima, non? Pues, o entroido en Viana do Bolo ten moitísimo... Había que conseguir que igual que fan esa retransmisión a nivel nacional a televisión española, sí, pois que fixera tamén unha retransmisión en directo ou a Radio Nacional de España, que se chegara aí ese fin de semana, porque non é somente as carrozas que por certo, algunha hai que outra senón, pero o entrexixo do propio entroido, non? Os folións e os boteiros, non? Sí, bueno, hoxe de feito sale un reportaxe, non sei se, claro, o paso que pase na Galega. Na Galega, claro. As 10:30 sale o Alalá, que estuveron gravando o día dos compadres, claramente estuveron gravando todos os folios e todo eso, saldrá a mascarada, saldrá todo. No día de hoxe. Claro. Hombre, vamos a ver, non xa conseguimos unha parte, porque xa desde antes sempre se falaba do triángulo. Claro. Hoxe xa é pentágono. Xa é, claro. Entón, pouquiño a pouquiño vamos collendo. O que pasa? Que cando vamos, tamén fomos a Santiago, e chama a atención, os nosos boteiros ya non son os primeiros que están na foto, eles subimos arriba nunha mesiña, nun pedestral, como quen dice, e os outros están ao lado. Claro. É que lle gusta. Lle gusta, lle me imagino que sí, polo traballo que teñen, pero como é a cousa, porque para un traxe desos non é unha cousa así, parece que cando vese tal, pero é unha cousa de madeira, é unha cousa que está moi feitiña, vai parexado para cada cabeza, cada un ten que fazer o seu, logo despois o traxe lleve economicamente, pois igual te posen cerca de 1000 euros en fazer completo un traxe, sí, botas, con máscara e con claro, camiseta, con pantalón e con todo. Sí, sí. É complicado, además... non é unha cousa destes que faz ahora un cartón ou faz algo, non, iso é madeira, despois é papel que tens moito mao de obra, sí, etc. E algunhas deses disfraces, algúns deses traballos son especiales, teñen que leválos casi ben atletas, porque pesan, pois, o seu, non? A verdade é que son cousas que non nos poden levar, ainda que hai algunhas de pequenos, de cativos, que tamén son extraordinarias, son verdadeiras obras de arte, pero que convén destacalas polo feito do traballo que algúns deles, acórdome que decía o Demo, que de Quintela falaba de algúns que conocía él, que lle levaba casi todo o ano ir traballando nela. Sí, efectivamente, sí. Después, por ejemplo, en la zona de Pixeiros, que había ahí unos grandes boteiros, pero eso es claro, eso es lo mejor, solo en las esquilas igual se elevan 27 kilos de peso, ¿eh? No que en las esquilas. Sí, sí. Polín, sí. Pues ya tenía que comer, ¿eh? Con razón. Sí. Por eso decía de atletas, ¿no? Claro, por eso, wow. Efectivamente, sí. Sí, pues claro, ya te digo, a máscara, por ejemplo, pues oye, pues es muy pesada, una cosa que sea de madera, que sea de castaño, que sea así, incluso buscar maderas nobles, para amoldar, máis o que se poida amoldar un poquinho e tal, ya suele ser pesado, pois pues, leva o mellor pues, medio metro por arriba da cabeza, claro, aunque vai en papelina e tal, pero leva madeira, leva alambre, leva outras cousas. Claro. Que sí, é pesado, verdad que sí. Logo despois ten unha cousa que non ven ben, bueno, é complicado, ten que saber, o que se mete aí ten que saber máis ou menos, se prepáranse para saber andar con un boteiro, non, eu penso que non pode ser cualquiera. No. Bueno, e o concello sigue traballando en ese aspecto de tal maneira que promociono en todos os sentidos e sigue en ese tema de axudar a toda a xente para que poida ter o ticket para ese día tan, tan importante, non? Uh-huh. Pero, como é posible que se poidan conseguir 45 anos seguidos sin ningún tipo de interrupción? Bueno, é posible porque a mellor gestión tamén, o primeiro é a xente colabora e a xente veixe ilusionada. E a xente é o principal, o sea, Caixa Unión é que a xente que queira facelo, porque se non se quere facelo por moitos cuartos caixa, é imposible. Sí. É imposible. Nos, gracias a Dios, estamos nunha situación pues, moi ben, levamos os anos todos estes da crisis, pero o Concello non foi crisis. Nos hoxe mismo estamos, xa pillamos os presupostos, fixémoslos en octubre, no pasado octubre, para este ano, temos un superávit ahora mismo de sobre 900.000 euros. Caray, que foi facendo cousas, claro, e non debemos ningún préstamo, non debemos unha factura, nin debemos... Eu quería felicitarte precisamente nese aspecto, porque leemos na prensa que o Concello de Viana do Bolo é dos poucos de España que non teñen esa... Débeda, sí. claro, nin débeda, nin ten préstamo, nin ten nada, o sea, xa non é que deba, non adaptas, pero toda factura, todo, aquí nos aos 30 días, nos pagamos a cualquier proveedor, a cualquiera que nos, que nos facture, ten que ser nos 30 días... Non podemos deixar un día máis. Claro. Porque senón o señor Montoro pois xa nos chama a atención. Home, claro, ademais anda loco. Claro, por eso. Entón, eso sí que non queremos. E bueno, estemos facendo ben. Oye, pues, tenemos hora gasto, queremos fazer un paseo por o embalse, para que a xente pase. Hombre. Xa estaba programado, había un proyecto de FAI, que sabes, de FAI, pues me parece que estaba en anos, pues debía ser de 86 o 87. Sí. Estaba en 12.000 euros, en 2 millóns de pesetas. Bueno, ahora ríeme, claro. Cuando saques eso, hombre, pues a mí yo son 80 o 100. Claro, pero... Si estamos en otros tiempos, ¿no? Claro, yo a mí yo con otras cosas, o con... Sí, pedimos los permisos, pedimos todo eso, parece que está ahí todo avanzado. Vale, ¿no? Está todo avanzado, entonces, ¿sabes? Eso podemos ver. O Pantalán también, por medio de Puertas de Galicia. Ajá. Puertas de Galicia está ubicado entre... está ubicado ahora mismo en Berín, pero Berín Viana. Uh-huh. Faremos, fixamos para BTT, para as bicicletas, temos camiños, o sea, que veña equipo de pasear. Xa hai rutas, sí. Temos bicicletas para alquilar, etc. Mira, Estamos bastante ben. Pouco a pouco, pero vamos conseguir. Bueno, pois pues o caso é ir facendo. Quero volver outra vez a Androia, a C45. Tendes previsto, ou tendes contabilizado aproximadamente a cantidade de xente que vai asistir a ese, por lo menos ao xantar? Sí, vamos a ver, estamos ultimando, no pabellón van a entrar, temos para 1.458, digo xa exactamente, 1.458 comensales, temos pro que a carpa, eu sempre falamos distinto, tú como conoces ese tema, xa me comprendes, é dicir, non é porque queramos separarnos. Sí, no. É que non hai espacio, efectivamente. Claro, non hai espacio suficiente, sí. Claro, entonces o que facemos, que antes, por ejemplo, iban ao millón, iban 100 ou 200, e iban arriba onde estaba o campo da feira, sí. E ali les apatían e todo, non, nos aí temos de camareros, temos de cociña, temos de todo. Mm. Se les fan, estamos, de feito, hai concejales que van ali. Claro. Unos vamos a outro lado e outros van a estar claro, con eles. Sí, a repartirse. Vale, e aí van a ir sobre, ahora mismo temos sobre 1.210. O sea, 2.700, perto de 3.000 personas, ¿no? Sí, 3.000 personas contamos con ellas para comer, sí, porque después están a charangas, luego después está Protección Civil, estatal, o sea que estamos... Madre mía. Metémoslos en un lado o en otro lado. Y luego después otra gente que sí, que ven por los restaurantes, están cheos. A tope. O sea, aparte de Agudiña, ya está Sanabria... vai xente a comer, porque xa non ten donde estar, claro. Xa non ten sitio por onde ubicarse. Iso pasa, suele pasar todos os anos, Sí. Oh, meña querida. Bueno. E se lle aumenta o triple. Bueno, para a parte pues, de que aumenta, sabes o que fai o concello, e iso hai que decírselo a xente. O día seguinte faise outra marcha máis, non? Uh-huh. E o que... E o que fai o Concello é prever que ese resto de comida, que non é resto, sino que hai comida de abondo, entonces pues tamén se reparte o día seguinte, e outro, dous ou tres días seguidos se sigue repartindo xantar, sí, non? Sí, faise para os nenos o que é o luns, faise para os nenos, pero aí incluso quedan, o mellor, pues quedan rollos, ou queda alguna cosa que se dei xa os cociñeiros, ben máis ou menos que non, pero volvense a cocer coas mulleres de rurales ou con es que nos axudan moito, con voluntarios, incluso de Protección Civil, e volvemos a facer. Logo despois o martes é o queima das lardeiras. Das lardeiras. Entonces aí xuntámonos ao mellor 600 personas outra vez. Que facemos, pues, collemos ao mellor primeiro despois de iso que está para que non toma mundo, o sea, que non, porque hai algunha cousa fría, porque hai cousas, vamos las quentando ali, pero bueno, que non chega ao mellor. Collemos empanadas, collemos unha carne asada, vamos outro facendo un menú, todos nos sentamos e somos ao mellor 600 e despois salen todos tocando bombo para as 12 queimar o que as ladeiras. Ostras, queimas ali con petardos e con todo e fai salir. Ese é máis familiar, ese parece ese máis familiar, bueno. Pero a verdade é moi bonita, pero é preciosa, porque ademais os nenos disfrutan dela, non? Claro. Que concretamente... Claro, por eso acordamos tamén de por o día un miércoles festivo, xa leva unos anos, porque a xente, pues, o martes a última hora é cando sale. O domingo, por exemplo, pues, a xente para invitaos, a xente dali, para invitaos e tal. Pero chegar ao mellor as 12 da noite ou así, pues xa se ve menos movimento. Claro. Pero claro, volve a empezar o lunes, despois volve a empezar sobre todo o martes da noite, pues ao mellor hasta 7 da mañan ou así. Jole. Sí, que é o que lle chaman a terra... Aquí chaman ya o enterro da sardiña, pero ali é precisamente a queima dos lardeiros. Yo povo, mellor dito, é que é máis local. Sí. Pode que veñan algúns boteiros do redor, pero que é moito máis local. E entón, disfrútase moito máis, non? Porque quizás é máis familiar, ¿verdad, Andrés? Sí, é máis. Sí, aí xuntanse a mellor, pois a mellor hai 500 bombos ahí. Sí. O sea, donde está, cando está empezan a tocar os bombos, están queimando as 12 da noite, empezan a queimar as lardeiras. Ten así un poquinho de fogos de artificio e todas esas cousas. É moi bonito. Empezas a que... Eles me tocar, empezas a queimar hasta que se termine, pois xa se termina a fariña, xa se termina todo. Claro. Nese momento, logo esperan o día de sardiña temos un día espectacular en Viana. Espectacular, sí. Sí, porque vamos ao cabo da vila, e ali despois están a xente aquela toda ali, que nos lle prepara, levámoslle sardiñas, levámoslle pan, pero elas fan as torrejas. Fan esas torrexas, que eso, vamos. Cualquera sardiña, que non eso, están fabulosas. Claro, hombre. Están fabulosas. A lo mellor, pues, non che quero así ahora mismo exagerar, pero a lo mellor son 200 e pico kilos de sardiña. Sí. E aquí los xentes se desentan a comer con un cacho de pan, comer de sardiñas, pues, unha cera torrexa, un buquiño de viño, logo, pues, un licor café de ir por as casas que hai. Sí. Despois que faga frío. Para casa, claro. Por eso, ya, sí, a neve seguro que se estanca. Bueno, hombre, por donde pasas a neve xa se derrite. Sí, eso é verdad, eso é verdad. Que pasa, bueno, temos problemas en nos polvos de arriba. Temos nos polvos hoxe, o día de hoxe, que está para 1000 metros, en CPD lo que dá o noso camión atrancado pola neve. Caray. Vai faendo, como xa hai moito aire, vai faendo, montonando. Efectivamente, estamos con sal, salimos todos os días, claro, todos os días, para esos pueblos de arriba todos os días. Claro, bueno, pues... Pero bueno. Seguro que te molestamos. La verdad es que te agradezco muchísimo, Andrés, que nos atenderas durante todo este tiempo. Que ti... Tens que achegarte a eses pueblos que seguro, claro, que te están agardando. Exactamente. Bueno, que te desexamos o mellor, que disfrutes destas festas de Entroido, da Androia, e que, bueno, a ver si algún día somos capaces de conseguir de presentar precisamente, o mellor para o 50 aniversario, para a 50 festa de Androia aquí en Cataluña, a ver si somos capaces de facer unha pequena mostra, non? Con eso andábamos e tiñamos ganas de eso todo. Vale, pois pues eu axudareivos, o nos axudaremos na medida das nosas posibilidades, e seguro que seremos capaces de conseguilo. Porque así que, como faen outros, os do Carballiño, viñeron a presentar aquí a Festa do Pulpo, os de Larín, a do Cocido, e os de Vila de Cruces, os de o do Polo. E os de Navia de Suar, na tamén. Pois nos temos que conseguir que vien a do Bolo aquí tamén... Que se chegue aquí. Teña a súa... presentación. eu a min gustaríame moito, sabes que estuvemos casi a punto e tal. O que pasa é que tamén quizás ao mellor por a crisis, tamén por esta cosa, e xa non é só por eso, é que logo despois tamén sabes que todo o mundo, pois, pues, oye, por que se gasta o diñeiro ao mellor en tal sitio, en tal sí. Eu penso que é cultura. Sí. Debería gastar sempre. Sí. Pero bueno, temos no, de todo. Hai que implicar, hai que implicar, igual que implicaron outros, a Tour Galicia e os intermediarios para poder que, entre todos, poder conseguilo, porque se si os amigos do Bierzo foron capaces de presentar aquí a Festa do Botillo, pois pues non están, pues, non sei, aportando os que sentimos de corazón precisamente a Festa de Androia de Viana do Bolo, pois pues, tamén somos capaces de aportar a nos o noso graciño de area en un sitio determinado, aínda que non seamos moitos, polo menos comezar. Somos 25 por 25. Exactamente. No, vamos, eu penso que vamos a ser máis. De todas formas, non vos quero avanzar nada, pero eu falei, se Portas de Galicia, que non pecamos hasta 30 de xuño, sí. Pero creo que se vai a continuar, se continuamos, pois témolo moi avanzado para ir aí. Pois, nos estaremos agardando con os brazos abertos. Témolo avanzado, pues, porque, bueno, patrocínanos un pouquiño, entón, pois tamén van a Fitur, porque van os de Berín, que van claro. Os presentes, e nos temos eso para levar o que é o tema da Androia. Que o mellor que non poida ser no que un mes antes ou unha cousa así, porque sí. Nos tocan tócanos Navidades, tócanos todo eso, pero a mí facémoslo en octubre, en septiembre, ou en noviembre. Ou en xanero mismo, exactamente. Ou, efectivamente, buscar unha esa para que a xente nosa que este aí, a xente non nosa, e a toda que queira, ademais, claro. De participar, pois, pues, sin problema de ningún tipo. Claro que sí. Pues, para mí sería un orgullo, ¿eh? Además, sabéis que lle quero esa terra, que me gusta moito, xa o meu equipo xa sabes cual é, entón, bueno, tú sabes cual é. Non fai falta, no, non fai falta que... Non, oye, o español non, Que non fai falta que yo digamos claro. A todo o mundo. O español non, pero... o español é filial do Madrid, entón non me vai. Bueno, xa sabemos que é, non? Xa sabemos bueno. Cuál é. Bueno, que por certo hai que felicitarte, porque onte xa deu un paso adiantado, non? Vale, sí, deu. Sí, para unha nova... Non me gustou moito, son moi exigente. Bueno, pues moi ben. Vale. Volvo a repetir as gracias. Agradezo moitísimo, Andrés. Disculpa que te molesta. Xa sabes que volveremos a incomodarte en outro momento para que nos sigas dando noticias. Cuando queirades, eu se podo, xa sabes que non teño problema de ningún tipo. Moitas gracias. Gracias pues, a vos. Un aperto moi forte. Venga, hasta loguiño. Hasta logo. Bueno, xa biche, falamos co señor alcalde e agora música... Música de rústica, non? Sí. Aí. Axubíame de lonxe. Axubíame de lonxe. Imos alá. Pois vamos alá. Non che son galgo de lebre que atenda por axubío. Ai, alala. Ay, a la la la la la la la ay, a la la. Subíasme de longe con